Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, iki güzel haberle başlayalım önce programımıza. Evet, Radikal'den Serkan Ocağan bildirdiği habere göre Faselis'teki otele kurul dur dedi. Bildiğiniz gibi Antalya Olimpos Sahil Milli Parkı içinde yer alan ve antik Likya uygarlığının da önemli liman kentlerinden biri olan Faselis'te inşaat tehdidi altındaydı. Oraya da bir büyük otel projesi vardı. Proje ile ilgili ÇED gerekli değildir kararı verilmişti ve Antalya Bölge Kurulu olumlu görüş bildirmişti. Yani kurul 180 dönüm arazi içinde 20 dönüm olan sit alanı dışında projenin uygulanabileceğini bildirmişti. Burada sivil toplum ve aktivistler çok büyük bir çabayla imzalar topladılar. Ve tekrar kurulun kararını tekrar gözden geçirmesini sağladılar. Evet, A platformu sözcüsü Hediye Gündüz'ün verdiği bilgilere göre kurul yeniden inceleme yapılmasına karar verdi. Bu inceleme yapılana kadar da inşaat faaliyetleri durduruldu. Faselis ise önümüzdeki haftalar içinde sizlerle gelişmeleri paylaşacağız. İkinci güzel haber, İstanbul'dan Danıştay Sulukule projesini bir kez daha iptal etti. Yine Elif İnce'nin Radikal'den Elif İnce'nin haberi bu sefer. Sulukule projesini biliyorsunuz 4. İdari Mahkeme iptal kararı vermişti. Ardından belediye Danıştay'a gitmişti yürütmenin durdurulması için. Yürütmenin durdurulmasının reddi kararı geldi. Bunun ardından belediye ufak çaplı plan revizyonlarıyla tekrar planı geçirmeye kalktı. Fakat Mimarlar Odası'nın açtığı Danıştay'a başvurusuyla tekrar Danıştay 14. İdare Mahkemesi Dairesi 14. Dairesi Fatih Belediyesi'nin bu yürütmeyi durdurma talebini ikinci kez bu planlarla reddetti. Şimdi tabii bu durumda ne oluyor? Bu durumda eğer hukuk işleyecekse bu ucube villaların hakikaten yıkılması lazım. Bu arada Sulukule platformu da herhalde yakın zamanda bununla ilgili valiyi göreve davet eden bir açıklama yapacaktır. Evet, kente müdahaleler bitmediği için kentteki direnişler de bitmiyor. Emeklerine sağlık bütün eylemcilerin, direnişçilerin. Bugün Validebağ gönülleriyle birlikteyiz. Validebağ ile ilgili olarak Validebağ Korulu ve korulukta bulunan Adile Sultan Kasrı ile ilgili olarak senelerdir oradaki yapılaşmaya karşı, ağaç kesimlerine karşı mücadeleleri var. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kısaca tanıtayım. Arif Belgin, Latif Şimşek ve Hüseyin Albayrak bugün bizlerle. Evet, şimdi uzun erimli bir mücadele, epey önceden başlayan bir mücadele. Arif, istersen senle mi başlayalım? Yani çok kısaca, vakitler olduğu için. Ne zaman kuruldu, nasıl ortaya çıktı Validebağ gönülleri, oradan başlayalım. Ha tabii unuttuk, Taksim Dayanışması'nın ve kent hareketlerinde önemli bir bileşeniydi. Taksim Dayanışması'nın imza kampanyasının, evet, değişmez ekibindendi. Evet. Evet, merhaba. Validebağ gönüllerinin kuruluşu öncelikle Altunzade İnisiyatifi adı altıyla oldu. Altunzade İnisiyatifi, Altunzade Muhtarı Cafer Koç'un önderliğinde yapılan mahallelilerle mahallenin sorunlarını görüşme toplantıları şeklinde başlamıştı. Burada kaldırım işgalleri, emlak vergisinin çok yüksek oranlı artışlarına karşılık yapılan çalışmalar şeklinde başlayıp daha sonra 2 yıl kadar sonra 98 yılı sonlarına doğru Marmara Üniversitesi'ne Validebağ Korusu'nun bir bölümünün tahsis edilmesi çalışması girişimi oldu. Bu basın yayın organlarında duyurulunca gerek Acıbadem, gerek Altunzade, gerek Barbaros Mahallesi, gerekse Koşu Yolu'ndan yani koruyu çevreleyen 4 mahalleden insanlar tepki göstererek toplanmaya başladılar. Bu toplantıların sonucunda Valdebağ Korusu'nun birinci derece doğal sit alanı ilan ettirilmesi kararı çıktı. Ve bu süreçte işte bu toplanan hukuki bir mücadele başladı. Evet, hukuki mücadele başlatıldı. Bir taraftan fiili de, yani gidip orada eylemler yapıldı, toplantılar yapıldı. Çok kalabalık toplantılardı bunlar. Bizim bazı toplantılarımıza, yani kapalı salon toplantısı olmasına rağmen 100-150 kişi civarında insan katıldığı olmuştur. Bazı daha büyük salon toplantılarına, yani oda demeyeyim artık, salon toplantılarına ise 600-650 civarında insanlar katıldı. Ve bunlar rutine bindi ve insanlar artık kendilerini Valdebağ gönüllüsü olarak adlandırmaya başladılar. Yani Altunzade inisiyatifinin nüvesini oluşturduğu hareket zamanla diğer mahallelerden insanları da yanına katarak Valdebağ gönülleri adını aldı ve giderek genişledi, büyüdü. Biz ilk iş olarak 6500 tane imza toplayarak Valdebağ korusunu birinci derece doğal sit alanı ilan ettirdik. Koruma kuruluna başvurduk. Bu tam tarih ne zaman? 99'un Temmuz'a. Çıktı evet, karar. Temmuz 99'da çıktı. Daha önce 96 yılında tarihi sit alanı ilan edilmişti. Valdebağ Korusu gene birinci derece. İçinde çünkü tarihi eserler var. Adile Sultan Kasrı, Abdülaziz Av Köşkü gibi, Çamlı Köşk gibi bazı tarihi eserler var. Bunların korunması açısından bir tarihi sit kararı çıkarılmıştı. Biz bunu doğal sit kararının alınmasıyla tamamlamış olduk. Tabii ki sit alanının ilan edilmesi her şey demek değil. Çünkü Türkiye'de her nedense bazı kararlar uygulanmamak için alınır. Bazı kanunlar uygulanmamak için çıkarılır. Bu da biraz öyle. Her önüne gelen siyasi kişilik, her önüne gelen devlet yetkilisi kendisini kanunların üzerinde gördüğü için burada kendi kafasına esen çeşitli rant projelerini uygulamaya sokmak istedi. Biz her seferinde bunları püskürttük, derslerini verdik, gittiler. Şimdi ben Latif sizle devam edeyim. Şey görmüştüm, Valdebağ gönüllerinden epey bir sene önce gelen. Orada sanırım bir koşu şeyi mi yapılmaya kalkıldı? Bir şey siz orada tazim ettiniz, koruyu engellediniz mi? Çöpleri mi? Yani bir eylem vardı çok. Dikkat çekici. Şimdi ben de tam hatırlamıyorum. Ne zamandı bu? 1 Şubat'ta Üsküdar Belediye Başkanlığı. Yani bu 2000'ler yine başı falan. Evet, evet, evet. Yani kaç yıl olduğunu Arif? 4 yıl falan oldu. O kadar çok eylem var ki şimdi hangisi olduğunu karıştırdım. Şimdi yani Valdebağ Korunu'nda çok eylem yapıldı. Ya korunun içinde bir koşu yarışı bir şey olacaktı. 2009 başında evet. Bir şey 2009 vardı. 2009 başında tamam. Cross şampiyonası. Avrupa Cross şampiyonası yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanlığı her işi becerdiği için bir spor kulübü kurdu. O spor kulübüne dünyanın değişik yerlerinden sporcular topluyor, finanse ediyor, paralar harcıyor. Hani televizyonda da görmüşsünüzdür belki. Türkiye milli takımında koşan bir olimpiyatçı işte bu sene şampiyon olamamış. Seneye şampiyon olurum inşallah diyor ama adam İngilizce konuşuyordu. Spiker Türkçe'ye çeviriyordu. Yani Uganda'dan şuradan buradan sporcular getirip burada yani bizim çocuklarımıza spor imkanı tanımayıp apartmanlar, binalar, rezidanslar her türlü halkları yiyip ondan sonra da Afrika'dan çocuk getirip burada sporcu yapmaya kalkarlar. Bu cross neydi şimdi o şey? Bu cross'ta Avrupa cross şampiyonasını yapmak istediler. Dedik ya Türkiye'de yer mi kalmadı? Yani evet, Valdebağ korusunun korunun dışında. Içi, değil mi ya? Ayrıca o cross şampiyonasını yapabilmek için de bütün yolları genişlettiler. 12 metre genişliğinde zemine sonradan katılaşacak bir takım topraklar döktüler falan filan. Bununla ilgili epey bir mücadele ettik ama şimdi kurula başvuruyorsunuz, savcılığa gidiyorsunuz. Aylar geçiyor. Zaten inşaat teknolojisi inanılmaz genişledi. Adam iki ay içinde yapıp çıkıyor. Ya aslında doğal sit alanı değil mi? Şimdi olan bir yere nasıl yerleşemezsin? Doğal sit alanı şey da mi? Değil. Şöyle bir şey. Siz hiç bitişik nizam kasır gördünüz mü? Yani kasrın bahçesini, kasrı siz tarihi bir yapı diye şey yapın. Sit ilan edin. Bahçesini etmeyin. Ya o zaman Kurtuluş'taki yerlere benzer bu da. Ya İstanbul'da bir sürü kasır ve saray var. Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesi Dolmabahçe'den ayrı düşünülebilir mi? Adile Sultan kapısı duvarları bile. Adile Sultan kasrı da bahçesiyle beraber yani orada Adile Sultan'ın dedesi midir nedir, Abdülmecit ya da Abdülhamit Efendi gelip geyik vururmuş, bilmem ne yaparmış. Şimdi şeye gelirsek vakit, onun için dağılmayalım diye şimdi ben çok onun paniğindeyim. Bu eylem neydi yaptığınız siz sonra? Yani yaptığınız bunu... eylem bütün dünyaya bu kepazeliği duyurmaktı. Yani evet, hakikaten o çok etkili bir videosu da vardı. Çok onun için soruyorum. Orada şöyle oldu, polis yani her şeyde önümüze polis dayıyorlar bizim. Ya polise diyoruz ki kardeşim biz sesimizi duymak istiyoruz. Bu yapılan yanlış, hukuki yanlış falan. Bize diyor emir verdiler falan. O polis tutanakları daha sonra şey oldu. Ne derler ona? Şikayet üzerine yani epey bir şey oldu. Barikatları yıktık biz. Yıktıktan sonra bizi şikayet etmişler. Karakola gittik. Bir, üç kişiyi. Size bir şey açıldı değil mi? Evet. Dava açıldı. Evet. Şöyle açamadılar diyor, karakolda ifademizi alan polis gülmeye başladı. Dedi ki ya bu tutanağı tutan adamı dedi işten atarlar. Niye dedik? Ya şu yazdığına bak dedi. Yaşları 50 ve 60 arasındaki 300 kişi barikatları yıkarak mı? Ya 50-60 yaşındaki adamı falan. Ya gerçekten de böyle bir işin acı tarafı da var. Gençler pek ilgili olmuyorlar. Çünkü heyecanlı bir şey değil ama o günü bilselerdi yaparlardı. Ya Validebağ Gönüllerinin esas şeyi şu, benim 17 yıldır mücadelede edindiğim ders, bir koruma amaçlı sit alanı ilan edildi. Korumayla kullanmayı kasıtlı olarak değiştiriyorlar. Yani koruma şu, bir şey aldınız siz, birilerinden devraldınız ya da size bir türlü geldi bu. Bunu koruyacaksınız, olduğu gibi gelecekle insanlara devredeceksiniz. Şimdi... bizim şu ihtiyacımız var, bu ihtiyacımız var diye. Bazı komşular da buna katılıyor bazen. Diyorlar ki işte kayak pist, işte kayak neydi Arif? Kayak, koşu yolu yapılsın, yani işte bisiklet yolu yapılsın gibi. Bir takım talimlerde bulunuyorlar falan. Evet. Onlara şunu, işte. Ya eğer böyle bir şey varsa bunun ihtiyacı belediyeden talep edersin. Belediye yıllardır orada bina yapmaya şey yaptığı için, izin verdiği için... İki tane binayı kamulaştırsın, size o söylediğiniz şeyi gerçekleştirsin. Yani burası park değil aslında. Değil. Burası bir koru, koru ve tarihi evet. Bir koru değil mi? Yani evet. Bir doğal anıt ağaçlarıyla parklar bir koru. Yapay tabii yani. Belki bizim kafamızı yani insanların kafası oradan hani burayı park gibi niye belediye evet. Ne güzel bize evet. Park gibi açacak. Evet. Hani niye engelliyorlar yani gibi. Yani belediye burayı Göztepe Parkı'na benzetse ha. Mutlu olacak komşularımız da var maalesef. Ama böyle olmamalı. Yani... Başbakan sürekli ecdadından bahsediyor. Yani onun ecdadı kanuni ise ben ecdadım da Dadaloğlu. Şimdi orada bir ecdat problemimiz çıkıyor. Onu bir kenara bırakalım da. Yani saray Osmanlısı başbakan. Ya ona da razıyız. Hadi öyle olsun. Hı. O zaman be kardeşim senin atalarının av köşkü var orada. İşte evet, o zaman teyzesi mi olur? Adile yani, Sultan yani, nesi tabii. Olur başbakanın? Koru bilmiyorum. Onu. Koru. Yakın bir akrabası olur. Kormuyor. Ecdadıysa. Ona sahip çıkması gerekir. Ama para kazanmak için onu satmaya kalkıyor ya. İnanılmaz bir şey. Evet biz aslında şöyle bir şey muhafazakar biziz şu anda. Biz evet. Hakikaten böyle bir ironi öyle bir var. Öyle bir rol değişimi oldu. Evet Hüseyin ben size dönmek istiyorum. Şimdi tabii bu mücadele böyle başlayıp giden bir mücadele. Bugün tekrar alevlenmiş halde. Yeni bir başınızda bela var galiba. Şimdi şeyden baktığım zaman ben biraz Üsküdar'a çalıştım ne oluyor ne bitiyor diye. İşte oraya Çamlıca Tepesi'ne caminin yapılması tabii onun... Etki alanıyla o inşaat mutlaka ve mutlaka etki alanı başka inşaatları da tetikleyecek. İşte Marmaray'ın Üsküdar'a gelmesi, bir metro istasyonu yapılıyor, Çekmeköy'e kadar gidiş oluyor. Orada pıtırak gibi yavaş yavaş başlayan lüks siteler, işte yakınlarda bir gecekondu yıkımı oldu, 16 tane, 70'lerden falan hatta orada yerleşik bir mahalle, küçük bir mahalle yıkıldı falan. Yani tabii bunların getirdiği Üsküdar'ı böyle bir cazibe merkezine dönüştürme, aynı işte İstanbul üzerinden gördüğümüz işte orayı da markalaştırma gibi bir şeyin baskısı mutlaka Validebağ üstünde de var. Şimdi bir şey okudum ben, bir Hyde Park oluyor Üsküdar diye. Sizin galiba bu yeni mücadele şeyiniz bununla ilgili değil mi? Yani yeni projelere karşı. Şu anda Üsküdar'da güzel şeyler anlatılıyor ama yapılmak istenen şimdi oradaki en ufak daire 1 milyon, 1,5 milyon dolardan satılır. Ve 350 dönümlük bir yer. Şimdi orada düşünün kaç daire çıkar, kaç lira eder. Ya. Yani çok güzel masallar anlatılıyor, çok güzel şeyler söyleniyor ama sonu öyle bitmiyor. Yani masalın sonu, bari masalın sonunu güzel bitirseler de bitmiyor. Ama masalı güzel anlatıyorlar. İnanan çok. Hatta bizim arkadaşlarımızdan inananlar oldu. Mesela en son bu kasrın önü betonlaştı. Aşağı yukarı 40 santim yani beton döküldü. Yani şimdi benim elimde evet sizin. Ama bunu, buna bizim arkadaşlar, bir kısım arkadaşlar inandı. Bu insanlara inandı. İşte göz yumdu. Ya ama burası toprak ve çimdi değil mi? Toprak ve çimdi. Yani, bu Sultanahmet'i yaptıkları aynı vaziyet. Ufak, ağaçları boğmak, öldürmek. Tabii. En ufak bir dursanız, nefes almak için dahi dursanız ne koparırız kar diye ya çekip alıyorlar. O yüzden durmadan, nefes almadan mücadele etmek gerekiyor. Evet. Burada, yani mücadeleyi bıraktığımız an ne varsa çekip alıyorlar elimizden. Yani yaşanacak yer bırakmıyorlar. Ha, şimdi bu tabii ki bu sizin şu anki mücadeleniz doğru. Bu Hyde Park projesi bambaşka bir şey. Belki ileride onu. Şimdi ben okuyorum. O da içinde geçecek mi? Tabii. Öyle mi? Çünkü burada çok güzel bir şey var. Bu süre gelen bir şey. Hyde Park şu anda hayali olan ama bir proje. Tehlike yani. Tehlike, bu hayaller hep tehlike. İşte şey var. AK Parti'nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı olan beyefendi. Mustafa Kara değil mi? Yok. Şimdiki belediye başkanı avukat, onun yetiştirdiği genç bir arkadaş. Mustafa Kara aday. Mustafa Kara eski adam. Mustafa Kara eski başkan. Şu anki başkan diyelim. Anki, onun yetiştirmesi bir arkadaş. 10 yıldır oradaymış. Bu onun projesi mi bu Hyde Park? Hepsinin Hilmi projesi. Aslında AKP'nin projesi. Başbakan projesi. Yani tabii yani oraya o cami dikilip şey kendi de kısıklığı olunca orası da öyle. Hyde Park olur da. Acaba gidip Hyde Park'a bakmışlar mı diyorsun? Hiç sanmıyorum. Çünkü Hyde Park'ta evet bir gölet var doğru ama şey yok. Veya Central Park'ta bir gölet var ama hiçbir zaman özel çocuk oyun alanları, seyir terasları, gözlem kulesi ben ne gördüm ne duydum. Gerçi uzun yıllardır her ikisini de görmedim ama yani benim gördüğüm zamanlarda yoktu. Artı gören de duymadım. Bunlar tamamen ranta yönelik şeyler ve üstelik işin kötüsü bizim tahminimiz ama çok kuvvetli bir tahmin bu. Eski STF arazisi vardır. STF'nin genel müdürlüğünün bulunduğu arazi. STF'den orası satıldı, taş yapı aldı ve oraya şimdi taş yapı bloklar konduruyor. Ve oldukça esrarengiz bir inşaat. Ne için yapıldığı da bilinmiyor. Şimdi bu inşaat... Bir şey yok mu inşaatın dışında ne oldu? Tam değil. Ve bu inşaatın yapılış şekli şöyle. Doğru dürüst bahçe, sosyal donatı alanları bırakılmamış. Yani neredeyse sıfır gibi. O kadar az. Bu durumda akla tabii ki hemen şu geliyor. Çünkü çok yakın ikisi. Sınırdaş bu araziyle Valdebağ Korusu. Öyle bir söylenti tabii var ki ve aynı zaman çok kuvvetli bir tahmin, taş yapının sahipleri derlermiş ki buradan daire alacak olan kişilere, bakın işte kocaman bir bahçeniz var burada, yarın öbür gün oraya gölet yapılacak, yarın öbür gün oraya çocuk oyun alanı yapılacak, helikopter alanı olacak. Ormanlık alanı. Aynen öyle. Mantık aynı mantık. Nasıl Ali Ağoğlu başka bazı arazilerdeki imkanları sanki kendisininmiş gibi sunarak satış yapıyorsa, bu da aynı şekilde daireleri satarken bu yöntemi kullanıyor anlaşıldığı kadarıyla. Ve sonuçta sahibi olmadığı, yapılmasına katkıda bulunmadığı bir alanın imkanlarını kendi sattığı dairelerin sahiplerine bağışlıyor. Çok gönlü zengin bir arkadaş. Bu çok açık bir şekilde Valdebağ'ın peşkeş çekilmesidir. Şimdi aslında çok, benzer bir şey Yedikule'de var. Şimdi bu Yedikule bostanları bir park projesiyle katledildi bir kısmı biliyorsunuz. Hemen bostanların arkasında Yedikule konakları var. Bayraktar'ın bir zaman bir şekilde kendisine aitmiş, sattığı falan Erdoğan Bayraktar'ın. Ve onlar için de bir peyzaj düzenlemesi olarak, yani o pis bostan işte kalkacak önünüzden bu diye sunuluyor. Hakikaten örnekleri de var. Ben sizi Hüseyin kestim, bir şey diyecektiniz sanırım. Şimdi bizim bu yeni adayın, AKP adayı yeni bir şey anlatmıyor aslında. Adını değiştirerek aşağı yukarı bundan 10-15 senelik bir hülya var bunlarda, bir hayal var. Onun aynısını anlatıyor. Yani yeni bir olay değil bu. Evet. Ve senelerdir işte mücadeleyi kestin, biraz yavaşladığın zaman, yorulduğun zaman hemen öne getiriliyor. Bu 354 dönüm parsellenip mesela bir belki belediye başkanı yol yapıp parsellemeye kalktı. Beceremedi. Şimdi hastane yapmaya kalktılar. Beceremediler. Bu da şimdi ne diyor? İşte seyir terasları yok bilmem o bu falan deyip parselleyip aynı hayali yerine getirmeye çalışacak. Ve biz kararlıyız. Biz kararlıyız. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ha, şimdi eyleme gelelim. Şimdi çok önemli. Son dakikalara giriyoruz. Cumartesi günü Valdebağ 22 Şubat Cumartesi günü saat 15'te Valdebağ Korusu içindeki öğretmen huzurevi önünde basın açıklaması yapacağız. Çeşitli tabii ki civar mahalle sakinleri hep beraber olacağız. Aynı zamanda meslek kuruluşlarının da desteğini aldık ve daha da fazla almak istiyoruz. Kitlesel bir basın açıklaması olmasına gayret ediyoruz. Buradan tekrar da çağrı yapalım. Evet, bir 22 daha lütfen. Şubat Cumartesi saat 15. Dinleyicilerimizi orada bekliyoruz. Şimdi ben şeye bakıyorum, elimdeki bu broşür hakikaten çok güzel hazırlamışsınız. İşte mesela bu çevre yaptıkları çevre düzenlemesinde Adile Sultan Kasrı 40-50 santim kadar toprak altında kalıyor. Fotoğraflar evet, evet. var. İşte dozerle yaptıkları çalışmalarda ağaçların yaralandığı, nasıl bir mezbelelik hale getirdikleri falan. Hakikaten bunlar çok çarpıcı görüntüler. Burada anıt ağaçlar tescilli mi? Hayır. Bir ağaçları o bunu yaptırmayı düşünüyor musunuz? Şöyle biz aslında burası hazineye, mülkiyet hazineye ait ama kullanımı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait olduğu için onlara başvurduk. Bunları tescil ettirin anıt ağaçları dedik. Hiç oralı olmadılar. Onun üzerine biz kendimiz bu girişimi başlattık. Kendi çabalarımızla ve tabii ki sınırlı bilgimizle. Kanlıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne de gittik. Onlar da dediler ki kim buranın sahibiyse onun başvurması lazım. Sahip olarak değil ama kullanıcı olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvurması lazım. Onun üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittik. Onlar oralı olmayınca o zaman biz sanki sahipmişiz gibi gerçekten aslında sahip hissediyoruz orada. Bütün halk oranın sahibidir. Kesinlikle. 2-3 tane yönetici değil. Ve sonuçta biz o çalışmayı yaptık sınırlı bilgimizle evet ama hiç yoktan iyidir. Bunu koruma kuruluna sunduk. Şimdi çünkü koruma kurulu tescil ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü tespit ediyor. Koruma kurulu tescil ediyor. Onun için birisinin bunu başlatması lazım. Tabii. Kısır döngüye girmişti iş. Biz bu kısır döngüyü kırmak için bir tespit çalışması kendi çapımızda yaptık. Bir koruma kuruluna sunduk. Hala gelmedi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bir anıt ağaç çalışması yaptığını duyduk. Tamam. Ama bu ne kadar sağlıklı yürüyor? Ne kadar ya doğru İstanbul yapılıyor? İstanbul genelinde herhalde. İstanbul genelinde. Siz hani buna belki katkıda bulunmak da isteriz. Ama onlar sanki çok büyük bir devlet görevi, çok gizli bir görev yürütüyorlarmış gibi bizi bu işe pek fazla karıştırmaya niyetli değiller. Biz de gerçi bekliyoruz. Katkıda bulunan arkadaşlarımız oldu. Onlarla işte birlikte korudaki ağaçları tespit ettiler. Evet. 59 tane anıt ağaç adayı ağaç. 12 civarında da cinsleri anıt ağaç. Cinsleri nedir ağaçların? Meşe? Sakız ağacı var, meşe var. Sakız ağacı ve meşe var genellikle orada. Evet. En yaygın meşe. Evet. Esas sorun şu. Siz konuşmanıza programınızı açarken hukukla ilgili başladınız. Biz Valdebağ Gönülleri bugüne kadar hukuku esas aldık ve sabırla mahkemeler 2 yıl sürse de 3 yıl sürse de bekleyip ve sonuçlarını aldık hep. Sit alanı ilan ettirmekte, Milli Eğitim ve belediye arasındaki protokolden tutun da her anlamdaki işte bu yolu denedik ve yaptık. Ama bugünün Türkiye'sinde hukukun ne işe yarayacağı konusunda kafam çok karışık. Çünkü gerçekten şöyle bir şey var. Her noktada yalanın olduğu bir ülkede, İki dakikada bir yalanın söylediği bir ülkede. Bizde yani bu ayın 22'sinde Cumartesi günü saat 5'te mahallelerle toplanıp durumu anlatacağız. Bir basın üçte 15'te. Durumu açıklayıp nasıl bir yol izleyelim? Çünkü hukuki yapılan bir takım şeylerde başbakanın kürsüden nerenize koyacaksınız diyor. Yani böyle acayip lafların olduğu ülkede evet, nasıl bir hukuk mücadelesi yürüteceğiz bilmiyorum. Aynı saatlerde tabii bu kötü bir tesadüf. Aslında bir hukuk için bir mücadele çağrısı var. Aynı gün maalesef işte yine 22 Şubat Cumartesi günü Saat da aynı. Evet, Kuzey Ormanları Savunması, Kent Hareketleri, Mimarlar Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve daha bir sürü imzalayıcının Vali Mutlu'ya kararı oku diye. Hashtag'de, evet, Twitter'dan da bu şekilde Vali Mutlu kararı oku. Karar ne? Karar şu. 3. Havalimanı ÇED olumlu kararını 4. İdare Mahkemesi tarafından 21 Ocak 2014'te alınan karar doğrultusunda reddediyor. Yani süreci aslında usulen bir şey gibi, iptal gibi. Bu ÇED olumlu kararı tartışılmadı diyor. Bunun için de hiçbir şey yapılmıyor. Şu anda durdurulması lazım onun için havalimanının diyorlar. Bununla ilgili evet, hukuk bakalım göreceğiz. Hukuk aynı şekilde başta dediğim gibi Sulu Kule için nasıl işleyecek göreceğiz. Ama biz tabii bunu hukukun işlemesi için çabalarımız. Evet arkadaşlar, maalesef süremiz yani hukuk, doldu. Hukuk açısından evet. Ben şunu söyleyeyim. Validebağ'da yüzlerce defa ihlal ettiler sit kararını. Ben Türkiye'de sit alanlarına tecavüz eden herhangi bir devlet yöneticisinin, görevlisinin ceza aldığını duydunuz mu? Bunu bilemiyorum. Belki ona hukukçuları yani, evet, araştırmak lazım. Evet, programı maalesef kapatmak zorundayım. Açtık bile. Ben size çabalarınıza, emeklerinize sağlık diyorum. Hakikaten Validebağ gönülleri hani çok ortada görünmüyor ama çok büyük işler. Yani çok uzun erimli bir mücadele. Hakikaten bir korunun mücadelesi. İnşallah sonuçta hakikaten ne diyelim, bizden yana olsun, hukuktan yana olsun, kentlilerden yana olsun. Evet, tekrar bir daha anons edelim. Cumartesi günü saat 15'te Validebağ gönüllerinin bir basın açıklaması, evet, değil mi? Var. Anadolu Huzur yakasındakileri bekliyoruz en azından. Bu arada, evet, Rumeli yakasındakiler de Sultanahmet tramvay durağı önünden valiliğe yürünecek. Yine saat 15'te Vali Mutlu kararını oku diyerek. Evet sevgili dinleyiciler, bir programı daha kapatıyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.